Kur'an'ı okumak suyun, toprağın, yerin, göğün, havanın hakkını vermekle eş değerdir. Eğer bunu yapmıyorsanız Kur'an okumuyorsunuz demektir. Su benim kardeşimdir. Evet, bişuur kardeşim. Ben de onun zişuur kardeşiyim. Kainatta şuursuz varlıklar var, cansız varlıklar var. Fakat hafızasız hiçbir varlık yoktur. Var mıdır? Yoktur. Onun için Allah yemin eder. Ve şems, güneşe yemin olsun. Güneş şahit olsun demektir. Vel kamer, aya yemin olsun. Ay şahit olsun. Ve nehar, gündüze yemin olsun. Gündüz şahit olsun. Ve leyl, geceye yemin olsun. Gece şahit olsun. Ve duha, kuşluğa yemin olsun. Kuşluk şahit olsun. Yemin edilmeyen bir şey kalmadı ki. Tıyn. Eyvallah. İncirde, zeytinde. Efendim, şimdi nedir bu? Niye yemin eder Rabbimiz? Esasında tanık olsun, dile gelsin. Unutma, şahidindir. Şimdi yer ve gök şahitse, gece ve gündüz şahitse, aslında Rabbimiz, eğer bana karşı geleceksen kendine yeni bir yer bul, yeni bir gök bul, başka bir gece bul, başka bir gündüz bul, orada Allah'la savaş. Varsa, bulabiliyorsan, eğer bulamıyorsan Allah'a karşı isyan et. Kulluğunu yerine getir. Zira Allah'ın gecesi, Allah'ın gündüzü, Allah'ın yeri, Allah'ın göğü şahidindir. Mesaj alınmıştır ya Rabbi. Çok şükür. Evet. Eyvallah.